ռադիո շոբայականը անցա չափած լրացավ Հայաստանի զինված ուժերի ձևավորման 24-րդ տարեդարձ բանակի օրվա արդի պարգևատրումների ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշել է որ Հայաստանի զինված ուժերը դարձան այն առաջին քարերը որ դրվեցին հայոց պետականաշինության հիմքում դա ժամանակի եւ տարածաշրջանի բարտադրանքներ մենք շատ լավ գիտեինք թե ով ենք մենք եւ որտեղ ենք ապրում մենք հայ ենք եւ լինելով մեծավոր արևելքի եւ առաջավոր ասիայի հնագույն ազգերից մեկը ունենք հազարամյակների փորձառություն այն ողբերգական իրադարձությունները որտեղի են ունենում այսօր մեծավոր արևելքում եւ ընդհանուր առմամբ մեր շատ մոտ տարածքներում ցավալիորեն ծանոթ են մեզ եւ կրկնվել են բարբերաբար մենք եղել ենք ականատեսը ժամանակակիցն ու տարեգիրը նման իրադարձությունների մեր աչքի առջև են դրանք կատարվել վերջին դարերի եւ առնվազն 2000-ամյակների ընթացքում 25 տարի առաջ երբ մենք ստանձնում էինք սեփական ճակատագիրը տնորինելու պատասխանատվությունը գիտակցում էինք որ դա գրեթե հավասարաձոր է մարտադաշ նետվելուն եւ մենք մտանք հանուն մարդու եւ ժողովրդի իրավունքների հանուն ազատության մենք արդեն տեսել էինք Բաքվի հայկական եկեղեցու բարձրացող ծուխը որ վերջին եւ ամենահամոզից ազդանշանն էր բոլոր կասկածողների համար ավելի ուշ արդեն մեր օրերում հրկիզված ու պայթեցված կրոնական օջախներից բարձրացող ծուխը պիտի տեսներ ողջ աշխարհը եւ զարմանքի ու վրդովմունքի սարս ու ռապրել Մենք այդ սարսուռն ապրել ենք 1988-ից սկսած եւ ինքնաբուխ կերպով ձևավորված ինքնապաշտպանական ջոկատները առաջին քայլերն էին գոյապայքարի ճանապարհին։ Մենք նաեւ գիտեինք, որ ֆիդայական շարժումը դատապարտված է զախողման, եթե ժամանակին հենց մարտի դաշտում չվերաճի կանոնավոր բանակը։ Հայոց կանոնավոր բանակը մեր հաղթական բանակը, բռնեց պատերազմի քննությունը։ Որովհետև այդ օրերին եւ Արցախը եւ Հայաստանը եւ ոչ հայությունը դարձան մեկ միասնական ազգ բանակ, դարձան այն, ինչ մեր պատմիչն անվանում է ասկանազյան ազգ, իսկ սուրբ գիրքը ասկանազյան գոն, որ իրենից ներկայացնում է եւ երկիր, եւ ժողովուրդ, եւ զինված ուժ, ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահ այդ զինվորներին եւ սպաներին մաղթեց որ այսուհետև սահմանի վրա չզոհվի ոչ մի զինվոր նրանց եւ մեր ողջ ժողովրդին մաղթեց խաղաղություն հանուն ազատության հանուն արդարաշխատանքի որ պայմանն է ամեն մի առաջընթացի անցնելով կայացման եւ ձևավորման բավականին բաց ժամանակաշրջան հայոց բանակը արդենից թևակոխել է մի փուլ Եթե կարող է լիովին համարվել ամենամարտունակ բանակներից մեկը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ցածշապատ կայացած ասուլիսում ամփոփեց 2015 թվականի արդյունքները փաստելով որ անցած տարին բանակի համար ձեռքբերումների եւ դիրքերի համապատմման տարի էր նախարարը փաստեց չի եղել գետ մի տարի եւ Հայաստանի զինված ուժերի ղեկավարությունն առաջադրի խնդիրներ եւ չհասնի դրանց լիարժեք իրականացմանը տարվա ընթացքում 2015-ը նաեւ բավական լարված տարի էր քանի որ հակառակորդը դիմել է հրադադարի ռեժիմի տարբեր տեսակի խախտումների ու դիվերսիոն գործողությունների ադրբեջանական կողմը դրամաչափն առավելագույնի էր հասցրել օգտագործվել են ականանետներ, նռնականետներ, անգամ դրամեկենաներ։ Այս լարված իրավիճակում շնորհիվ զինված ուժերի հրամանատարների եւ նրանց ենթակառների հմուտ գործողությունների կարողացանք զսպել հակառակորդին, սահմաններին ապահովել խաղաղ իրավիճակ, չնայած որ այդ խաղաղ իրավիճակը մեզ համար հարաբերական իրավիճակ է։ Հակառակորդին հաջողվեց զսպել ոչ միայն մարտական ընթարումներում այլև կանխարգելիչ միջոցառումների շնորհիվ սահմաններին ապահովելով խաղաղություն նախարարը շեշտեց որ մարտունակության ապահովումը եւ առաջին գծում մարտական խնդիրների իրականացումը հայաստանի զինված ուժերի գործունեության ամենակարևոր ուղղություններից է Նամատնանշեց նաև գործընկեր երկրների հետ ռազմական ու ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, տեխնիկայի ու սպառազինման կատարելագործումը, օտարերկրյա արտադրության սպառազինում ձեռքբերելուց բացի զարգանում է նաև հայրենական պաշտպանական արդյունաբերությունը. Կարևոր է մատնանշել նաև գործընկերական հարաբերությունների հաջող զարգացումը ՀԱՊԿ շրջանակներում և ՆԱՏՕ-ի հետ, Ռուսաստանի, ԱՄՆ և այլ երկրների հետ երկկողմ հարաբերությունները։ Մեր երկրի մասնակցությունը խաղաղապահ առաքելությունների, մի շարք զորավարժությունների հատկանշական էր, մասնավորապես սեպտեմբերին անցկացված Շանթ 2015 ռազմավարական հրամանատարած Ղարաբաղին խոշոր զորավարժությունները։ Աշխատանքներին իրականացվել պաշտպանական ռազմավարության վերանայման ուղղությամբ, որոնց արդյունքների հիման վրա էլ մշակվել է 2016-2020 թվականների զարգացման ծրագիրը։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ անցած տարի զինված ուժերում առաջին անգամ ստեղծվեց մարդու իրավունքների և բարեվարկության ամրապնդման կենտրոն, որի գործունեությունն այսօր ցավալվում է բարեվարկության ամրապնդման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է 2016 թվականին, ապա այն հրամանատարների նախապատրաստման տարի է հայտարարվել, որի նպատակն է բարձրացնել հրամանատարային կազմի և դրա արդյունքում նաև ընդհանուր զինված ուժերի պատրաստվածությունը։ Այս ամենին հետ մեկտեղ մենք ունենք հրամանատարների մի մեծ համաստեղություն, որը իր գրագիտությամբ ու ունակություններով չի տարբերվում ոչ խորհրդային միության, ոչ այլ կադրային սպաների։ Դեռ մի բան էլ առանձնանում է նրանց հայրենասիրությամբ, գաղափարական դաստիարակությամբ։ Նախարարն անդրադառնալով նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությանը, փաստեց, դա այն ոլորտն է, որին մասնագետներն առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնում, հետևաբար զինված ուժերի ղեկավարությունը գիտի, թե ինչ է պետք անել այս ուղղությամբ և բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ժամանակին իրականացվում են։ Հայաստանը պլանային պայմանավորվածության շրջանակներում համագործակցում է այն երկրների հետ, որոնց հետ ունի ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության պլաններ։ Խոսքը հատկապես վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության։ Այդ գործընկերոջ հետ ոչ միայն ապահովում ենք ռազմատեխնիկական համագործակցություն, ավելին 2013 թվականին ստորագրված պայմանագրի շրջանակներում ապահովում ենք զարգացում ժամանակակից համատեղելի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի հեռահար և ճշգրիտ միջոցների ձեռքբերման միջոցով։ Սեյրան Օհանյանը հերքեց տեղեկատվությունը, թե Ռուսաստանի կողմի սպառազինությունների մատակարարումները խախտված են։ Նա փաստեց, նախկինում ձեռքբերված բոլոր պայմանավորվածությունները կյանքի են կոչում ըստ պլանի, խոսելով ՀԱՊԿ շրջանակներում համագործակցության մասին, նա հիշեցրեց, որ Հայաստանը կառույցի լիարժեք անդամ է և վերջին տարիներին բավական լուրջ աշխատանքներ է իրականացրել ՀԱՊԿ և քաղաքական և ռազմական դերակատարությունն ամրապնդելու և ընդլայնելու ուղղությամբ։ Մենք լուրջ աշխատանք ենք իրականացրել ռազմական պոտենցիալի և ռազմական մասի կատարելագործման ուղղությամբ։ Մեր առաջարկություններով բազմաթիվ համակարգեր և ուժեր են ձևավորվել, օրինակ հայկական կողմի առաջարկություններով է, որ ձևավորվել է նաև ռազմական կոմիտե, նախապատրաստվում են խաղաղարար ուժերի և հնարավորությունների ընդլայնման միջոցառումներ։ Հայաստանն այս տարի նախագահող է կառուցում և Հայաստանի նախագահի կողմից մատնանշած բոլոր խնդիրները վերաբերում են նրան, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ն ուզում է տեսնել որպես լիարժեք ամուր ռազմաքաղաքական մի կազմակերպություն, ինչ ևս կաջակցի Հայաստանին, քանի որ մենք ընդհանուր սահմաններ չունենք այլ անդամների հետ, մենք այսօր հենց այդ ճանապարհին ենք, ասաց նախարարը։ Ադրբեջանական կողմի սադրանքներին ի պատասխան, ինչու ՀԱՊԿ-ն չի միջապտում հարցին, Սեյրան Օհանյանը պատասխանեց. Հայաստանի զինված ուժերը բարձր մակարդակով են կատարում սահմանների պաշտպանության խնդիրը։ Առաջին հերթին սադրանքներին պետք է արձագանքի հայկական բանակը, իսկ դա արվում է բարձր մակարդակով։ Բացի այդ, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան իրավիճակին համապատասխան գնահատական է տվել։ Սեյրան Օհանյանն անդրադարձավ նաև Իրանի հետ Հայաստանի ռազմավարական հարաբերություններին, հաշվի առնելով Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների վերացումը։ Նա տեղեկացրեց, որ Հայաստանը ռազմական առումով մինչև հիմա համագործակցել է Իրանի հետ նյութատեխնիկական, մարդասիրական, բժշկական և փորձի փոխանակման ոլորտներում, սակայն ռազմավարական առումով համագործակցությունը նշանակում է լիարժեք իրականացնել պլանային գործունեություն, ներառելով համագործակցության բոլոր ուղղությունները։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանում Սասանգի ջրամբարի վերաբերյալ Միլիտա Մարկովիչի հակահայ զեկույցի արդիվ բանաձևի ընդունումը խոչընդոտում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում դրական տեղաշարժը, այն բացական ֆոն է ստեղծում։ Այս մասին անցած շաբաթ հայտարել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանով։ Նրա խոսքով երկու ծայրահեղ տեսակետ կա։ Մեկը ենթադրում է, որ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ պատժամիջոցներ կկիրառվեն, մյուս տարբերակի համաձայն դա ընդամենը թղթի կտոր է։ Եթե դա թղթի կտոր է, այդ դեպքում ինչու էինք մենք այդքան պայքարում։ Բնականաբար և մեկ և մյուս տեսակետները սխալ են, ընդգծեց Շարմազանով։ Նա հավելեց, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևերը պարտադիր իրավական ուժ չունեն, բայց բնականաբար այդ զեկույցի ընդունումը չի նպաստում խաղաղության ամրապնդմանը և բացասական քաղաքական ֆոն է ստեղծում մարդասիրական հարցերի տեսանկյունից։ Մենք պետք է շարունակենք պայքարը, առավել ևս, որ մենք հապացուցեցինք ճիշտ և արդյունավետ աշխատանքի դեպքում կարող ենք արդյունքի հասնել։ Նարդի գնանկման և ազգային արժույթի մանաթի 100%-ով արժեզրկումից հետո Ադրբեջանում սկսված ընտեսական ճգնաժամը գնալով խորանում է։ Ստեղծված ընտեսական ճգնաժամի առնչությամբ լրագրողների հետ զրույցում Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը անցած շաբաթ հանդես է եկել ոչ լավատեսական կանխատեսումներով։ Նա ասել է, որ մանաթի արժեզրկումը խիստ ազդել է սպառողական շուկայում գների վրա, այդ պատճառով արժեզրկումը 2016 թվականին կանխատեսվում էր 10-12% մակարդակի։ Շարիֆովն ասել է, որ արտարժույթի շուկայում իրավիճակի կայունացման և բնակչության դրամական պահուստները շրջանառության մեջ ներգրավելու նպատակով Ադրբեջանի կառավարությունը մոտ ժամանակում պետական արժեթղթեր կթողարկի, որոնց եկամտաբերությունը պետք է սահմանվի մանաթի արժեզրկման մակարդակից բարձր։ Միաժամանակ Շարիփովը հուսադրող ոչինչ չի ասել այն անձանց համար, ովքեր դոլարով վարկեր ունեն։ Նա դարձյալ հասկանալ է տվել, որ պետությունը մտադիր չէ որևէ փոխհատուցում արկածնել փոխառուներին, և այդ հարցը պետք է լուծվի բանկերի ու հաճախորդների միջև։ Ադրբեջանի 2016 թվականի պետբյուջեի պակասորդը կանխատեսվում է 1.5 միլիարդ մանաթ, դրա ծածկման հիմնական աղբյուրները կհանդիսանան անցյալ տարվա արդյունքներով տնտեսված 1.4 միլիարդ մանաթ միջոցները, ինչպես նաև մանաթային արժեթղթերը, որոնք ծրագրվում է թողարկել այս տարի, ասել է նախարար։ Նա նաև ասել է, որ 2016 թվականի պետբյուջեի կանխատեսումները պատրաստվել են նավթի 1 բարելի գինը $25 հաշվարմամբ, ինչի վերաբերյալ համապատասխան փոփոխություն պետք է մտցվի այս տարվա արդեն հաստատված պետբյուջեի կազմում, որում նավթի 1 բարելը հաշվարվել է $50։ Վերջին ամիսներին Եվրոպան ներթափանցած և այնտեղ ապաստան խնդրած տասնյակ հազարավոր փախստականների շատերը կրկին հայրենիք վերադառնալու ցանկություն են հայտնում։ Ֆինլանդիայի ներքին գործերի նախարարության անցած շաբաթ հրապարակած տվյալների համաձայն 2015 թվականին երկրի ժամանակ 32,500 փախստականներից մոտ 4,000-ը հետևեցել իրենց դիմումները և վերադառնում են հայրենիք։ Նրանք հիմնականում Իրաքի և Ալբանիայի քաղաքացիներ են։ Ֆինլանդիայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով փախստականները հետ են վերցնում իրենց դիմումները, քանի որ նրանց բասելիկները չեն արդարանում։ Հազարավոր փախստականներ բողոքում են, որ ինչպես Ֆինլանդիայում, այնպես էլ եվրոպական այլ երկրներում իրենց տեղավորում են վատ պայմաններ ունեցող կացարաններում և վատ սնունդ են տրամադրում։ Նրանք նաև բողոքում են ներգաղթյալների հանդեպ եվրոպացիների բացասական վերաբերմունքից։ Նույն պատճառաբանությամբ հազարավոր փախստականներ հեռանում են նաև Գերմանիայից պաշտոնական ծվյալներով, հայրենիք է վերադառնում այդ երկիր ներթափանցած փախստականների մոտ 10%։ Այսօրերին Բեռլին Էրբիլ շվերթը մեծ պահանջարկ է վայելելում Գերմանիա ժամանած փախստականները ևս բողոքում են տրամադրված կենցաղային պայմաններից պնդելով, որ իրենց հայրենիքում ավելի լավ պայմաններում են ապրել, քան այստեղ։ Նրանք ևս պնդում են, որ Գերմանիա ժամանելուց առաջ իրենց պատկերացումներն այդ երկրի մասին այլեին։ Ռուսական վակրուկ նավաստեի ինտերնետ պարբերականը դելիկատեսների պատերան դերնագրի ներքո անցած շաբաթ անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների նախասիրություններին։ Հոդվածում մասնավորապես նշվում է, թե չնայած այն փաստին, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը արդեն երկար տարիներ է պատերազմի մեջ են, սակայն դա չի խանգարում, որ օգտվեն միմյանց ստեղծած բարեկներից։ Ընդ որում, դա վերաբերում է ոչ միայն շարքային քաղաքացիներին, այլև երկու երկրների քաղաքական վերնախավին։ Վակրուկ նավաստեյը վկայակոչելով Բաքվի իր լավատեղյակ աղբյուրներին տեղեկացրել է, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պարբերաբար հայկական նայիրի կոնյակ է խմում, իսկ նրա կինը Մերիբան Ալիևան ծխում է հայկական արտադրության սիգարոն ծխախոտ։ Հայկական կոնյակն ու ծխախոտը Ալիևների ընտանիքը ձեռք է բերում Մոսկվայից։ Ըստ պարբերականի, Ալիևների ընտանիքի այդ նախասիրությունները պետական գաղտնիք չեն, սակայն դրա մասին նախընտրում են լռել։ Միաժամանակ ռուսաստանյան պարբերականը գրում է, թե Հայաստանի նախագահը ադրբեջանական կոնյակ չի խմում, սակայն Հայաստանի քաղաքական վերնախավում քիչ չեն մարդիկ, ովքեր նախընտրում են Բաքվի հեղինակավոր Սև Խավիարը։ Նշենք, որ ի տարբերություն Իլհամ Ալիևի, նրա հայրը, հանգուցյալ նախագահ Հեյդար Ալիևը, չէ ցակցնում, որ ալկոհոլային խմիչքներից նախընտրում է հայկական կոնյակը։